ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, नीचे कर दो, नहीं नीचे गिरेगा, हाँ तो भी इधर कर दो। हाँ जी, खिचड़ी अवयव है या अवयवी? क्या खिचड़ी जो बनती है, हाँ हाँ, अवयव है या अवयवी? ऐसा है वो इस तरह का नहीं है, वो तो उसको आपने यूं कह दिया कि पानी और दूध मिला दिया और वो अवयवी है, अवयव है, बस खिचड़ी है। हाँ तो ठीक है, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? जब आप थोड़ा सा निकालोगे तो उसमें दोनों आएंगे, चावल भी आएगा, दाल भी आएगा। हाँ तो ठीक है, खिचड़ी है, उसमें क्या दिक्कत है? ऐसा अवयवी भी अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, अब ये भी एक अवयवी है, ठीक है ना, ये अलग प्रकार की अवयवी है, ये अलग प्रकार के अवयवी है, ये अलग प्रकार की अवयवी है, ठीक है ना, खीर अलग प्रकार की अवयवी है, ठीक है ना, खिचड़ी अलग प्रकार की अवयवी है। मतलब अवयवी जो है अब एक ही तो है ना, एक तो बना दिया ना, दो अवयवों को मिला करके एक बना दिया, अब वो अलग बात है, कोई लूज है, कोई कठोर है, कोई तरल तरलता ज्यादा लिया हुआ है, कोई ज्यादा कठोर है तो अवयवी है, उसमें कोई बात ही नहीं। हाँ जी, पंचानवे, हाँ जी, अथ अपि एतद अनुक्तम नास्ति एको भाव यस्मात् समुदायः, एक अनुपत्ते नास्ति एव समूह इति, अथापि एतद् अनुक्तम, और आपने ये बात कही है, नास्ति एको भावः, एक भाव नहीं है, क्योंकि वो समुदाय है ना, समुदाय को तो माना है समूह, और एक को नहीं माना है, क्योंकि पूर्व पक्षी का जो सिद्धांत है ना, एक वस्तु नहीं है, ये उसने सिद्धांत किया, और समुदाय को तो माना है, समूह को तो माना है, एक को नहीं मान रहा है, समूह को मान रहा है, एक ही चीज है, समूह कहो समुदाय कहो एक ही चीज है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं नास्ति एको भाव, एक भाव नहीं है, एक वस्तु नहीं है, यस्मात् समुदाय, क्योंकि आपने समुदाय को समूह को माना है, ठीक है ना, एक को नहीं माना और समुदाय को माना है, क्योंकि आपने समुदाय को समूह को माना है और एक को नहीं माना है। पूर्व पक्षी ने जो बात कही है उसको दोहरा रहा है सिद्धांत, आपने ऐसा कहा है, समूह को तो स्वीकार किया है, एक को नहीं माना है, ये इसका भाव है। तो उसके बात को कह करके अब अपना पक्ष कह रहे हैं, एक अनुपत्ते नास्ति एव समूह, जब एक को आपने नहीं माना है, एक नहीं है तो समूह भी नहीं है, ये वार्तिक है, स्पष्ट हो गया? हाँ जी, हाँ जी, ये कहते हैं ऊपर से आएगा, नास्ति एको भाव इति, एक भाव नहीं है, ठीक है ना, यस्य प्रतिषेधे प्रतिज्ञायते समूहे, समूह में जिसका प्रतिषेध किया जाता है, एक का, समूह में एक का प्रतिषेध किया जा रहा है ना, यस्य प्रतिषेधा प्रतिज्ञायते समूहे, फिर समूह में उस एक का प्रतिषेध किया जा रहा है, एक नहीं है ये तो बोला जा रहा है, और समूह में फिर उसी एक का प्रतिषेध किया जा रहा है। यस्य प्रतिषेधः प्रतिज्ञायते समूहे, ठीक है। भाव शब्द प्रयोगाद इति, कैसे आपने प्रतिषेध किया है? भाव शब्द के प्रयोग से। एको एको भावो नास्ति, एक भाव नहीं है, तो भाव शब्द के द्वारा आपने उसका प्रतिषेध किया, खंडन किया है। पकड़ में आ रहा है क्या? पकड़ में नहीं आ रहा? हाँ, आपने पूर्व पक्षी का क्या सिद्धांत समझा ये बताइए पहले। मतलब एक वस्तु नहीं है, सब अलग अलग हैं, ये माना है। और क्या माना है? तो आप पूर्व पक्षी का पूरा पूरी बात बताओगे तभी मैं सिद्धांत के पक्ष को आपके सामने रखूंगा ना। हाँ, समूह मान रहा है, ठीक है ना, एक को नहीं मान रहा है, समूह को मान रहा है, ये उसकी बात है। अब सिद्धांत ही कहता है आप समूह को नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? समूह कहाँ से लाओगे? एक को मानोगे तो समूह को लाओगे, ठीक है ना। ये सिद्धांत कहना चाहता है, यानी सिद्धांत ये कहना चाहता है एक को तो अलग से आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और समूह बना रहे हो एक को मान करके। एक को तो आपने खंडन किया और समूह मान रहे हो एक को मान करके। एक के आधार पर समूह को तो मान रहे हो और एक को स्वीकार नहीं कर रहे हो। जिसके आधार पर समूह बनता है उसी का आप खंडन कर रहे हो, इसलिए कह रहे हैं समूह वे यस्य प्रतिषेध प्रतिज्ञायते। समूह में जिस एकत्व का प्रतिषेध जाना जाता है, ये बात कही जा रही है, ठीक है। तो कह रहे हैं भाव शब्द प्रयोगाद इति, भाव शब्द के प्रयोग से। यदि हेतुम ब्रुवता, इस हेतु को कहने वाले पूर्व पक्षी के द्वारा सैव अभ्यनुज्ञायते, उसी एकत्व को ही स्वीकार किया जाता है। जिसका खंडन वो कर रहा है उसी एकत्व को स्वीकार किया जाता है। क्यों? एक समुच्चय ही समूह है इति, क्योंकि एक एक को जोड़ने पर ही तो समूह बनता है। हाँ जी, हेतुम ब्रुवता, हेतु को कहता हुआ, भाव शब्द प्रयोगात, भाव शब्द का प्रयोग से। पूर्व पक्षी का हेतु निकालिए क्या है, पूरा सूत्र कौन सा है? सूत्र संख्या बताइए, 34वां सूत्र है ना। हाँ जी, सर्वम पृथक भाव लक्षण, सर्वम पृथक भाव लक्षण पृथक्त्वात्, ये है ना। तो सर्वम पृथक भाव लक्षण पृथक्त्वात्, प्रत्येक वस्तु का नाम अलग अलग होने से, ठीक है ना। तो सर्वम पृथक, ये जो बात कही है, सब वस्तु अलग अलग है। क्यों? भाव लक्षण पृथक्त्वात्, प्रत्येक का नाम अलग अलग होने से, ठीक है ना। तो प्रत्येक का नाम अलग अलग होने से, तो एक भाव वस्तु को तो स्वीकार किया ना, उसका हेतु है एक वस्तु, एक वस्तु को भाव शब्द से प्रयोग किया उसने। तो यहाँ भाव शब्द प्रयोगात, भाव का मतलब है एक इकाई, एक वस्तु जिसका एक नाम है, रूप है, गंध है, स्पर्श है, जो पहले कहा है, कहा था ना। तो वो एक को स्वीकार किया ना, तो वो एक क्या है? भाव है, सत्तात्मक है। तो उस हेतु को स्वीकार करके फिर उसी का आप खंडन कर रहे हो। जिस एकत्व को स्वीकार करके फिर उसी का खंडन कर रहे हो आप। हाँ जी, इसी पंक्ति के। हाँ हाँ हाँ हाँ जी, नीचे वाली पंक्ति में समूही प्रतिषेध हो, 34वें सूत्र में कह रहे हैं, 36 में, हाँ जी 36 में क्या है, उन्हीं को बोलने दीजिए। 36वें सूत्र में दूसरी पंक्ति, तो ये बोलिएगा ना अब, 36 भी बोल रहे, हाँ जी हाँ जी। हाँ जी हाँ जी, हाँ अवयवी प्रत्येकम समूही प्रतिषेधो नास्ति एको भाव इति। हाँ जी, समूही का मतलब अवयवी, क्योंकि जिसको आप एक एक अवयव कह रहे हो ना, वो अपने आप में भी तो अवयवी है। मिट्टी के एक कण आप लो, वो अपने आप में एक अवयवी है। पहले बताया था ना, जहाँ अवयव सेना वनवत जो सूत्र आए थे, अवयव और अवयवी, जिसको आप अवयव अवयव कह रहे हो वो अपने आप में अवयव है ही नहीं है, वो भी अवयवी है। यानी अनेक अवयवों से एक अवयवी बन जाता है, फिर अनेक अवयवी को मिला करके एक बड़ा अवयवी बनाया जाता है, फिर उस बड़े अवयव अवयवी को मिला करके उससे भी बड़ा अवयवी बनाया जाता है। ऐसा ठीक है, स्पष्ट हो गया? और किसी को हाँ जी आगे बढ़े। अयम अपरः एकांतः, अब ये एक और पक्ष बताया जा रहा है, एक अलग मत बताया जा रहा है। एक ऐसा व्यक्ति है वो क्या कहना चाहता है, इसको कहते हैं अभाववाद। सब कुछ अभाव है, उसका यह पक्ष है कोई भी सत्तात्मक दुनिया में पदार्थ नहीं, सब कुछ अभाव है, कोई चीज ही नहीं, इसको कहते हैं अभाववाद। बोलिए, सर्वम अभावो भावेशु इतरेतर अभाव सिद्धे है। सूत्रार्थ लिखिएगा, सब कुछ अभाव है, सब कुछ अभाव है, या यूं भी कह सकते संपूर्ण पदार्थ अभाव रूप है। सब कुछ अभाव है या संपूर्ण पदार्थ अभाव रूप ही है, क्योंकि सत्तात्मक पदार्थों में एक दूसरे का अभाव होने से क्योंकि सत्तात्मक पदार्थों में एक दूसरे का अभाव होने से अब इसको थोड़ा समझते हुए चलिएगा आगे, क्योंकि पूर्व पक्षी की बात को अगर आप अच्छे ढंग से समझेंगे तो इसका जो समाधान करेंगे वो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। वो कहता है सर्वम अभावा, जो भी कुछ है सब कुछ अभाव रूप है। क्यों अभाव रूप है, हेतु देता है, भावेशु इतरेतर अभाव सिद्धे, सत्तात्मक पदार्थों में एक दूसरे का अभाव सिद्ध होने से। मेरी ओर देखिएगा, क्या मैं आप में हूं, बोलो, नहीं है ना, मैं आप में नहीं हूं ना, तो नहीं हूं ना, नहीं। क्या आप मुझ में हैं, नहीं है ना, नहीं है ना, नहीं है, बस आप नहीं है, मैं नहीं हूं, सब कुछ अभाव है। इधर उधर मत जाओ, हाँ, अब फिर वही वाली बात आ गई, पूर्व पक्षी को पूर्व पक्षी के ढंग से समझो, प्रश्न को तो समझो। हाँ, वो सामान्य सी बात है, सामान्य सी बात नहीं है, जब इसका समाधान करोगे तब पता लगेगा आपको सामान्य सी बात क्या है। वो ये कहना चाहता है, वो छल क्या कर रहा है उस बात को समझो ना। ये तो मैं आपको उदाहरण दे करके बोल रहा हूं, क्या मैं आप में हूं? नहीं है ना, नहीं है ना, मैं नहीं हूं आप में, तो नहीं सिद्ध हो रहा है ना। आप पूर्व पक्ष की बात को सुनेंगे या उत्तर देंगे? इधर उधर ज्यादा क्यों हो रहा है? कुछ भी कह सकता है ना, आप दूसरे के कहने को आप क्यों रोक सकते हो? मैं स्वतंत्र हूं, मैं कुछ भी कह सकता हूं ना। कुछ समझ में आ रहा है? यानी मेरी सत्ता आप में नहीं है और आपकी सत्ता मुझ में नहीं है। मैं आप नहीं हूं और आप मैं नहीं हूं। बस जब मैं नहीं हूं आप नहीं हूं, दोनों नहीं है, यही तो अभाव है। आप कहते रहो ना मैं के रूप में हूं, तो कुछ भी कहते रहो, उससे क्या लेना है? कुछ समझ में आ रहा है? वो ये कहना चाहता है। सूत्र स्पष्ट हो गया? यावद भावजातम, भावजातम का मतलब है सत्तात्मक पदार्थ। यावद जितना भी सत्तात्मक पदार्थ है, यानी जो कुछ भी सत्तात्मक पदार्थ है, तत्सर्वम अभाव, वो सब कुछ अभाव रूप है। यही तो अद्वैतवादी कहता है, ठीक है ना, यही तो अद्वैतवादी कहता है। आपको लग रहा है मैं के रूप में हूं, आपको लग रहा है मैं के रूप में है ही नहीं है, फिर भी आपको लग रहा है, ये तो भ्रांति है, आपको लग रहा है। कुछ समझ में आ रहा है ना? तो कह रहा है यावत भावजातम, जितना भी सत्तात्मक पदार्थ है तत्सर्वम अभाव, वो सब कुछ अभाव रूप है। हेतु दिया जा रहा है, कस्मात, क्यों? क्योंकि भावेशु इतरेतर अभाव सिद्धे, भावों में यानी सत्तात्मक पदार्थों में एक दूसरे का अभाव सिद्ध होने से। स्पष्ट हो गया? कैसे? अब इसको समझाया जा रहा है। असन गौ अश्वात्मना अनश्वो, असन गौ अश्वात्मना अनश्वो। अब इसका अन्वय करके देख लीजिएगा। अश्वात्मना गौ असन अनश्वो अस्ति, अश्वात्मना गौ असन इसलिए वो अनश्वो अस्ति। अश्वात्मना का अर्थ है घोड़े के रूप में, गौ असन घोड़े के रूप में गाय नहीं है, ये इसका अनुवाद है। अश्वात्मना का मतलब है घोड़े के रूप में गाय नहीं है, इसलिए वो गाय कैसा है? अनश्व है, घोड़ा नहीं है। पकड़ में आ रहा है? अगली बात, गौ असन अश्वो गवात्मना अगौ अश्वः। अब कहते हैं इसी का उल्टा कर दीजिएगा, अश्व गवात्मना अगौ, गवात्मना गाय के रूप में, गाय के रूप में अश्व असन नहीं है। असन का मतलब नहीं, सत का मतलब है और असन का मतलब नहीं है। पकड़ में आए? इधर उधर मत जाइए, जो बताया जा रहा है उसको समझ लीजिएगा। असत का, सत का मतलब है और असन असत का मतलब नहीं है। हाँ, शाब्दी करते आपको कोई समस्या हो रही है बताओ। ये नहीं होता हुआ का मतलब आदमी परेशान हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए सीधा अर्थ करो ना, जिसमें परेशानी नहीं हो आदमी, वैसे ही परेशान हो रहा है ये क्या हो रहा है यहाँ पर। मतलब अश्व के रूप में, अश्व के रूप में घोड़ा नहीं है, अश्व के रूप में गाय नहीं है, क्या बोला जा रहा है? इसी से परेशान हो रहा है, और फिर आप आसन को लेकर के और बोलो ना होता हुआ। अब ना होता हुआ क्या है, सीधा करो ना, नहीं है, ठीक है ना, भाव के रूप में लो ना, इधर उधर क्यों जाओ। नाक को पकड़ना है तो सीधा पकड़ो, अब यूं पकड़ोगे तो बहुत कठिनाई लगती है उसमें, सीधा सीधा ऐसा पकड़ लो बस, बहुत सरल है। ये तो समझ में आ गया ना, अश्वात्मना गौ असन, घोड़े के रूप में गाय नहीं है, उसको कहेंगे अनश्वो, वो घोड़ा नहीं है, ठीक है ना। फिर ऐसे ही अश्व, अश्व जो है गवात्मना असन, घोड़ा गाय के रूप में नहीं है, इसलिए वो कैसा है, अगौ। पकड़ में आ गए, यहां अनश्व गौ को, गौ को इधर ले लीजिएगा आप, ये जो है ना पहले पहली पंक्ति को देखो, अश्वात्मना गौ असन अनश्वो गौ, अनश्वो गौ यहां तक आ जाएगा। इसका अन्वय कर लो, अश्वात्मना गौ असन अनश्वो गौ, यहां तक आ गए, स्पष्ट हो गया। अब गौ की इधर ले लिया तो बचा क्या है, असन, असन बच गए ना इधर। अब यहां पर असन है तो, असन है तो गवात्मना अश्वो असन, अगौ अश्व, ठीक है जी। तो अश्व, अश्व कैसा है, घोड़ा। गवात्मना असन, घोड़ा गाय के रूप में नहीं है, इसलिए अगौ अश्व वो कैसा है, अगौ अश्व है, ठीक है, यानी वो गाय नहीं है। यहां तक पहुंच गए। इति असत प्रत्ययस्य, इति असत प्रत्ययस्य प्रतिषेधस्य च भावशब्देन समानाधिकरण्यात् सर्वम अभावः। अब मेरी ओर देखिएगा, पंक्ति को बाद में समझ लेना। समानाधिकरण किसको समझते हैं, मतलब समानाधिकरण क्या होता है, पहले आ चुका है ना आप लोगों के सामने, एक आधार में दो का होना, यानी दो धर्मों को एक आधार में दिखाना, एक ही जगह दो धर्मों को दिखाना, इसको कहते हैं समानाधिकरण्य, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं काला सांप कृष्ण सर्प, समानाधिकरण है ना, कृष्ण सर्प, तो कृष्ण और सर्प ये दोनों, यानी सर्प शब्द और कृष्ण शब्द, ये दो शब्द हैं, याद करना, ये दो शब्द दो धर्म कहलाएंगे, कृष्ण शब्द और सर्प शब्द, इन दोनों का अधिकरण कौन है, वस्तु, वो जो सांप रूपी वस्तु है वो है, उस सांप रूपी वस्तु में ये दोनों धर्म विद्यमान है, पकड़ में आ रहा है ना, इसको कहते हैं समानाधिकरण। और यहां पर भी समानाधिकरण दिखाया जा रहा है, यानी ये जो कहा जा रहा है ना अनश्वो गौ, अनश्वो गौ, ठीक है जी। तो गाय में दो दो धर्म दिखाई दे रहे हैं, एक तो सद्भाव और एक असद्भाव, पकड़ में आ रहा है ना, एक सत्ता है और एक असत्ता है, एक है और एक नहीं, ये दोनों को एक ही जगह पर दिखाया जा रहा है, इसको कहते हैं समानाधिकरण्य, पकड़ में आ रहा है। अब देखिएगा, इति असत प्रत्ययस्य, असत प्रत्ययस्य, असत प्रत्यय का मतलब है नहीं का ज्ञान, नहीं है ये जो ज्ञान है, और प्रतिषेधस्य और अभाव, एक तो नहीं है और एक प्रतिषेध अभाव, इन दोनों का भाव शब्देन, भाव शब्द के द्वारा समानाधिकरण्यात् समान अधिकरण होने से सर्वम अभाव, सबको अभाव बताया जा रहा है। भाव शब्देन, भाव शब्द क्या है यहां पर, जैसे अश्व, ठीक है ना, अश्व भाव है। अब इस इस भाव में एक निषेध भी बताया जा रहा है और उस निषेध से एक ज्ञान भी हो रहा है नहीं है। मतलब निषेध क्या है, गाय, एक तो गाय का निषेध है, उस निषेध के साथ में एक ज्ञान भी हो रहा है ना आपको, नहीं है ऐसा ज्ञान, एक नहीं और उस नहीं का ज्ञान दो अलग अलग है ना। वस्तु का ना होना एक अलग बात है और उस ना होने के होने का जो ज्ञान हो रहा है वो अलग है। क्या पकड़ में आ रहा है कुछ? यानी घड़ी नहीं है तो घड़ी का निषेध है और उस निषेध से ज्ञान भी हो रहा है नहीं है ऐसा ज्ञान। जैसे वस्तु, वस्तु का ज्ञान, निषेध, निषेध का ज्ञान, ठीक है ना। तो इति असत प्रत्ययस्य, असत प्रत्यय का मतलब है नहीं वाला ज्ञान, और प्रतिषेध अभाव, चकार है ना यहां पर, असत प्रत्ययस्य प्रतिषेधस्य च, च का मतलब और, एक अभाव और एक अभाव का ज्ञान, ये दोनों भाव शब्देना, भाव शब्द से, भाव शब्द के साथ समानाधिकरण्यात, समान अधिकरण होने से यहां बताया जा रहा है सर्वम अभावा, सब कुछ अभाव है। ज्ञान वस्तु का होना, मतलब एक तो सत्ता है, उस सत्ता सद्भाव के साथ में असद्भाव, हाँ जी, समानाधिकरण का मतलब है एक एक जगह पर दो का भाव होना, हाँ ठीक है ना। तो आप ये कर लीजिएगा, एक नहीं है ये और एक नहीं का ज्ञान, एक नहीं है और एक नहीं का ज्ञान, और ये दोनों भाव के साथ में जुड़े हुए हैं, ऐसा समझ लीजिएगा। भाव शब्द को ले लीजिएगा और भाव पदार्थ को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में एक ही बात है। एक है प्रतिषेध नहीं, मतलब वहां नहीं है, यानी घोड़े में गाय नहीं है, ठीक है ना। तो नहीं, नहीं को कौन कह रहा है, प्रतिषेध कह रहा है, अभाव, अभाव शब्द कह रहा है, और एक उसका ज्ञान भी हो रहा है। तो ज्ञान का नहीं वाले ज्ञान और अभाव, ये दोनों भाव के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये सिद्धांत ही कह रहा है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है, एक ही बात है, ये तो सिद्धांती बताना चाह रहे हैं, सिद्धांती पूर्व पक्षी की बात को स्पष्ट कर रहे हैं, मतलब सर्वम अभाव को समझा रहे हैं, ये सर्वम अभाव कैसे हैं। तो भाव और अभाव दोनों के साथ समानाधिकरण है, ठीक है ना, यानी एक ही वस्तु में भाव शब्द भी है और अभाव शब्द भी है, मतलब है भी है और नहीं भी है। तो है और नहीं ये दोनों एक ही वस्तु के साथ जुड़े हुए हैं, ये है समानाधिकरण, इसलिए कहा जा रहा है सर्वम अभाव, सब कुछ अभाव है। हाँ जी, दोनों का समानाधिकरण है ना, तो एक ऐसा दिखा करके हेतु दिया है ना, एक दूसरे के, एक दूसरे में एक दूसरे का अभाव है, हाँ हेतु दिया है ना, भावेश इतरेतर अभाव सिद्ध है, नहीं इससे, नहीं इससे सर्वभाव नहीं कहना चाह रहे, केवल यहाँ समानाधिकरण दिखाया है, केवल समानाधिकरण दिखाया है और सर्वम अभाव बोला है, तो सर्वम अभाव कैसे हैं, तो वो समानाधिकरण दिखा रहे हैं यहाँ पर, केवल समानाधिकरण, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। सर्वम अभाव का मतलब सब कुछ अभाव है, उस अभाव को समझाया जा रहा है कि कैसे। तो गौ गाय, गाय घोड़ा नहीं है, ठीक है ना, तो गाय तो हो गया है भाव और घोड़ा नहीं है ये अभाव है, ठीक है ना, भाव और अभाव दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो इसमें अभाव को दिखा रहे हैं, भाव के साथ अभाव को जोड़ दिया है ना, तो अभाव इसमें भी दिखा रहे हैं, तो यहाँ क्या है, अभाव है। अब आ जाइए गाय में, ठीक है ना, गाय में घोड़ा नहीं है, ठीक है ना, वहां पर भी नहीं को दिखा रहे, अभाव को दिखा रहे, तो वहां भी अभाव दिखा रहे, यहां भी अभाव दिखा रहे, तो दोनों में अभाव दिखाई दे रहे। इस तरह सब जगह अभाव है, भाव तो है ही नहीं। इस पर ये कहना चाहते हैं, हाँ जी हाँ जी, एक दूसरे में अभाव है ना, मेरे में आप नहीं, आप में मेरे, मेरे में आप नहीं है, इसका मतलब आपका अभाव हो गया, मैं आप में नहीं हूँ तो मेरा अभाव हो गया। ये समानाधिकरण दिखा करके ही तो बताना चाह रहे हैं ना, सब कुछ अभाव है। भाव का हो जो ज्ञान वाली बात है वो क्या, जो आपने कहा ना कि वो तो ज्ञान, तो ज्ञान ही हो रहा है ना उसमें, तो उसको मत देखिएगा, इसी को देख लीजिएगा कि जब मेरे में आप नहीं है, ठीक है ना, तो नहीं है अभाव बताया जा रहा है, नहीं है, और नहीं का ज्ञान भी हो रहा है साथ में, वो कहाँ जा रहा है, साथ में तो जुड़ा हुआ है, यानी मेरे में आप नहीं है तो क्या कहा जा रहा है, आपका अभाव है, तो उस अभाव का भी ज्ञान हो रहा है आपको साथ में, दोनों साथ में हो रहे हैं, ये तो समानाधिकरण है। भाव के साथ में ये जो समानाधिकरण दिखा रहे हैं ना, नहीं भी बताया जा रहा है और नहीं का ज्ञान भी बताया जा रहा है, तो भाव के साथ में ये दोनों विद्यमान है, निषेध भी है और निषेध का ज्ञान भी है, वो एक अलग बात है, वो आपका जब आप प्रश्न करना पूर्व पक्षी के ऊपर, ठीक है ना, केवल यहाँ अभाव दिखाया जा रहा है, बस अभाव को समझ लेना, अभाव तो समझ में आ गए ना आपको, यानी मुझ में आप नहीं है, नहीं है, इससे अभाव का पता लग गया, फिर उस अभाव का ज्ञान भी हो रहा है, नहीं भी है और उस नहीं का ज्ञान भी हो रहा है। अब ये नहीं और नहीं का ज्ञान, ये दोनों भाव के साथ समानाधिकरण है, यानी भाव के साथ विद्यमान है, यूं कह लीजिएगा, इसलिए सर्वम अभाव, इसलिए सब कुछ अभाव है, यहाँ समाप्त नहीं हुआ है। 37वां जो सूत्र संख्या लिखी है ना यहाँ पर, ये गलत लिखी है, ये तो अंत में होना चाहिए, वो तो कोई बात नहीं, इससे पूरा थोड़ा हो रहा है सूत्र, वो तो अंत में लिखने की जगह यहाँ लिखा हुआ है, ये मिस प्रिंट है, हाँ काट दो, पीछे जो लिखा है वो सही है, यहाँ वाला काट देना, ये कह रहा हूं। अब इसका समाधान सिद्धांति करते हैं इसी सूत्र में, भाष्यकार की ओर से है, प्रतिज्ञा वाक्य पदयो प्रतिज्ञा हेतुश्च व्यागातात् अयुक्तम, समझने का प्रयत्न करना, प्रतिज्ञा वाक्य में पूर्व पक्षी का जो प्रतिज्ञा वाक्य है वो क्या है, सर्वम अभावा, यह है प्रतिज्ञा वाक्य, ठीक है, और फिर प्रतिज्ञा हेतुओ हो, और प्रतिज्ञा का जो हेतु है ना वो हेतु क्या है, भावेशु इतरेतर अभाव सिद्धे, यह है प्रतिज्ञा का हेतु है। तो प्रतिज्ञा वाक्य के अंदर जो पद है सर्वम अभावा, दो पद हैं, इन दो पदों में विरोध है, सर्वम और अभावा, इन दोनों के बीच में विरोध है, फिर प्रतिज्ञा का जो हेतु वाला वाक्य है भावेशु इतरेतर अभाव सिद्धे, इनमें भी विरोध है आपस में, प्रतिज्ञा वाक्य में भी विरोध है और हेतु में भी विरोध है, इसलिए आपका यह कथन अनुचित है। पकड़ में आ रहा है क्या कहना चाहते हैं, किसको पकड़ में नहीं है वो पूछेंगे, विरोध क्या है वो बता दूंगा, पहले शब्द समझ में आ रहे हैं ना, ये कहना चाह रहे हैं प्रतिज्ञा वाक्य में जो पद है सर्वम अभावा, एक ओर से सर्वम भी कहा जा रहा है और अभाव भी कहा जा रहा है, इन दोनों में विरोध है, सर्वम और अभाव इन दोनों के बीच में विरोध है। एक बात पहले शब्दों को समझ ले, क्या विरोध है वो बाद में चर्चा करेंगे। फिर जो हेतु दिया है, भावेशु इतरेतर अभाव सिद्धे, भावेशु और इतरेतर अभाव सिद्धे इन दोनों में भी विरोध है, इसलिए आपका ये कथन अनुचित है। स्पष्ट हो गया? अब आगे चलिएगा। अब एक एक शब्द को समझाया जा रहा है, सर्वम का मतलब क्या होता है? आप जो बोलते हैं ना सर्वम सर्वम सर्वम बोलते हैं ना, सब हिंदी में बोलते हैं ना, सब, सबका मतलब क्या है? सबका मतलब क्या है उसका मतलब भी बताना पड़ेगा। तो अब बता रहे हैं यहां पर सबका मतलब, अनेकस्य अशेषता सर्व शब्दस्य अर्थ। सर्व शब्द का जो अर्थ है, सब शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? अनेकस्य अशेषता, अनेक की अशेषता है अर्थात संपूर्णता है। सर्वम शब्द का मतलब है संपूर्णता को बताता है, मतलब वहां अशेषता को बताता है। शेष कहते हैं बचा हुआ, और अशेषता का मतलब बचाया नहीं। सर्वम शब्द जो है सबको बताता है, उस किसी को बचा के नहीं रखता, सबको ले लिया उसने। मैं बोलूं सर्वे गच्छन्तु, इसका मतलब आप सब जाएंगे, यहां कोई बचा नहीं रहेगा। पकड़ में आ रहा ना? तो सर्वम जो शब्द है उसका अर्थ है संपूर्णता। तो सर्व शब्दस्य संपूर्णता अर्थो अस्ति, सर्व शब्द का संपूर्णता अर्थ है। फिर आगे अभाव शब्द है, ठीक है ना? अभाव का मतलब क्या है? भाव प्रतिषेधश्च अभाव शब्द अस्य अर्थ। और अभाव शब्द का क्या अर्थ है? भाव का प्रतिषेध, भाव का ना होना ही अभाव है, सत्ता का ना होना ही अभाव है, ये अभाव शब्द का अर्थ है। अब इन दोनों को समझाया जा रहा है, सर्वम और अभाव, इन दो शब्दों को समझा रहे हैं। पूर्वम सोपाख्यम, पूर्वम सोपाख्यम, पूर्वम का मतलब है जो सर्व शब्द है ये पहले वाला है और अभाव शब्द बाद वाला है, तो पूर्वम जो पहले वाला जो सर्वम शब्द है यह सोपाख्यम, यह सत्तात्मक को बताता है, सत्ता को बताता है। सोपाख्य कहते हैं सत्ता, पहला वाला शब्द सत्ता को बताता है, ठीक है जी। और उत्तरम जो बाद वाला शब्द है अभाव वाला शब्द निरूपाख्यम, वो असत्ता को बताता है, यानी सत्ता का ना होना बताता है। पकड़ में आ रहा है? तत्र अब वो जो सर्वम अभाव, ये जो दो शब्द है वहां पर समुपाख्यायमानम कथम निरूपाख्यायम अभाव स्यादिति, जो सत्ता को कहने वाला है वो अभाव को कैसे कहेगा? जो शब्द सत्ता को बता रहा हो वही शब्द अभाव को कैसे कथन करेगा? ठीक है, इसको कहते हैं समुपाख्यायमानम, सत्ता को बताने वाला शब्द कथम निरूपाख्यायम, कैसे वो अभाव को बताएगा? निरूपाख्यायम अभाव स्यात्, वो अभाव होगा जब सत्ता को निर्देशित कर रहा है वो सर्वम शब्द, यानी सत्ता को बताने वाला शब्द अभाव को कैसे कहेगा? ये विरोध है दोनों में, उसी बात को समझा रहे हैं। न जातु अभावो निरूपाख्य अनेकतया अशेषतया शक्य प्रतिज्ञातुम इति। अब कहते हैं न जातु, न जातु का मतलब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, न जातु शक्य प्रतिज्ञातुम इति, इसके साथ जुड़ेगा, न जातु शक्य प्रतिज्ञातुम, यह कभी भी नहीं सिद्ध हो सकता। क्या? अभाव, जो अभाव है, अभाव का मतलब निरूपाख्य, उसी अभाव को कोला है निरूपाख्य, ना होना यानी नहीं है, ये ना होना, ये अनेकतया, अनेकतया का मतलब अशेषतया, संपूर्णता को नहीं बता सकता। ना होना ये संपूर्णता को नहीं कह सकता। पकड़ में आ रहा है? मतलब नहीं है, ये संपूर्णता को नहीं बता सकता, नहीं है मतलब ये नहीं है, ये हो सकता है। किसी एक को बताएगा, सबको थोड़ा बताएगा। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी। तो यही कहना चाह रहे हैं, ये जो अभाव शब्द है, ये अभाव अर्थात निरूपाक्य अनेकतया अशेषतया न जातु शक्य प्रतिज्ञातुम, ये संपूर्णता को कभी नहीं बता सकता। पकड़ में आया? जब ये सिद्धांती कहता है तो पूर्व पक्षी इसका समाधान अपने ढंग से करता है। सर्वमेतद अभाव इति चेत, सर्वमेतद अभाव इति चेत, हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि अभाव शब्द संपूर्णता को कहता है। हम ये कहना चाहते हैं ये जो सर्वम है ना, ये अभाव का विशेषण है। ये सर्वम शब्द अभाव को ही कहता है, यानी ये सर्वम संपूर्णता को कहने वाला नहीं है, ये सर्वम ही अभाव को कह रहा है, यानी अभाव का विशेषण है। अगर हम ऐसा कहें तो ये पूर्व पक्षी कहता है, यदिदम सर्वम इति मन्यसे तद अभाव इति। अब सिद्धांती उसके वाले बात को कह रहे हैं, यदिदम सर्वम, ये जो सर्वम है इति मन्यसे तद अभाव, ये अभाव को कहता है ऐसा आप मानते हो, आपका कहा हुआ ये जो सर्वम शब्द है ये अभाव को कहता है ऐसा आप मानते हो, तो एवं चेत, ऐसा अगर मानते हो तो अनिवृत्तो व्याघातः, विरोध तब भी बना रहेगा, निवृत्त नहीं होता है। अनिवृत्त का मतलब है नहीं हटता, व्याघात का मतलब विरोध, विरोध तब भी बना रहेगा। अगर सर्वम शब्द अभाव को ही कह रहा है ऐसा अगर आप मानते हो तो भी विरोध बना रहेगा, विरोध हटेगा नहीं। पकड़ में आया? क्यों नहीं हटेगा विरोध? अब समझा रहे हैं, अनेकम अशेषम चैति न अभाव प्रत्यय न शक्यम भवितुम, उसी बात को स्पष्ट किया है। अनेकम, अनेकम मतलब है अशेषम, संपूर्णता, ये जो संपूर्णता है अभाव प्रत्यय न शक्यम भवितुम, ये अभाव ज्ञान से नहीं कहा जा सकता, यानी अभाव ज्ञान से सबको नहीं कहा जा सकता, ये विरोध तो फिर भी बना रहेगा। नहीं समझ में आया? आपने कहा है सर्वम अभाव, सब कुछ अभाव है, तो सिद्धांती ने कहा कि अभाव शब्द से सबको आप निषेधन नहीं कर सकते, अभाव शब्द से सबका निषेध नहीं कर सकते। तो पूर्व पक्षी कहता है नहीं, ये जो सर्वम है ये सबको नहीं कहता है, केवल अभाव को ही कहता है। तो ठीक है, अभाव को कहने दो, तो अभाव को कहने पर विरोध तो वैसा का वैसा बना है ना। नहीं पकड़ में भाई? सर्वम शब्द सभी पदार्थों का द्योतक नहीं है, सर्वम शब्द अभाव का द्योतक है। वो देखिए, आप पूर्व पक्षी के अनुसार देखिएगा, इधर उधर मत जाइएगा। हाँ, पहले मेरी बात को समझिए। उसने कहा सर्वमेतद अभाव इति चेत, यानी सर्वम शब्द अभाव को ही कहता है, ठीक है ना, सर्व शब्द अभाव को कहता है, संपूर्णता को नहीं कहता है। हाँ, अभाव का पर्यायवाची है, यूं समझ लीजिए ना। तो तब ऐसी स्थिति में सिद्धांती कहता है तो विरोध तो बना ही है ना, विरोध तो वैसा का वैसा बना हुआ है ना, क्योंकि अभाव से सबका निषेध तो हुआ नहीं, तब भी सबका निषेध नहीं हुआ ना, तो व्याघात तो विरोध तो बना हो रहेगा, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, इधर उधर मत जाइए। जब आपने प्रतिज्ञा ये किया है सब कुछ अभाव है, यानी कुछ भी भावात्मक नहीं है, ये आपने बोला, सिद्धांती ने दोष दिखाया है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? एक ओर से आप सत भी मान रहे हो और उसका निषेध भी कर रहे हो, क्योंकि सर्वम का मतलब ही सब कुछ है, तो आपका अभाव सबको कैसे कहेगा, किसी एक को कह सकता है? तो इसलिए सर्वम शब्द का अर्थ सब कुछ का अभाव नहीं कहे, सबको नहीं कहेगा सर्वम शब्द, तो तो पूर्व पक्षी कहता नहीं, हम सर्वम शब्द का अर्थ सबको नहीं कह रहे हैं, हम केवल सर्वम शब्द को अभाव के साथ जोड़ रहे हैं। इधर उधर नहीं, पहले मेरी बात को पूरा सुन लो, पूरी बात होने के बाद फिर अपनी बात रखिएगा, ठीक है। केवल इसी बात पर रहना, इधर उधर मत जाओ, इधर उधर जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। वो कहता है सर्वम अभाव को कहता है, इसका क्या मतलब है? सर्वम अभाव को कहता है यानी अभाव का विशेषण है, ठीक है, या अभाव का विशेषण बना दिया सर्वम को। तो जब आप अभाव का विशेषण बना दिया है तो उस स्थिति में तब भी व्याघात बना रहेगा ना, विरोध बना रहेगा ना, सब अभाव नहीं है ये सिद्ध बना सिद्ध होगा। तो आपने जो प्रतिज्ञा की है कि सब कुछ अभाव होता है, उसकी सिद्धि फिर भी नहीं होगी। यहां पर पकड़ में आ गए आप जो कहना चाहते हैं? हाँ, ये समझ में आ गए। अब आप बोलो क्या कहना चाहते हैं? आपने कहा उसका विशेषण बनाया है अभाव का, तो विशेषण भी बनाया है तो उसका भी अर्थ तो होगा, तो यहां उसका क्या अर्थ है? अभाव है, ये अभाव है। किसका अभाव ये नहीं बताया? किसका अभाव ये नहीं बताया? जब ये नहीं बताया तो आप ये सिद्ध नहीं कर सकते सब कुछ अभाव है, ये विरोध तब भी बना रहेगा, ये सिद्ध नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई अभाव हो सकता है, सब अभाव नहीं हो सकते, ठीक है ना, यही तो कहना चाहते हैं। अनेकम अशेषम चैति न अभाव प्रत्येन, अभाव प्रत्येन न शक्यम भवितुम। तो ये कहना चाह रहे अभाव प्रत्येन, अभाव ज्ञान से अशेषम न शक्यम भवितुम, फिर संपूर्णता का वो खंडन नहीं कर सकता, ये विरोध तो बना ही रहेगा। और अस्ति च अयम प्रत्यय सर्वमिति, और ये ज्ञान तो होता ही है सर्वम से, सर्वम से ये ज्ञान होता है सब कुछ, सर्वम शब्द से ये तो ज्ञान होता ही है ना सब कुछ, ये तो फिर भी बना रहे ना, तस्मात न अभाव आई थी, इसलिए सब कुछ अभाव नहीं हो सकता। ये दिखा दिया है सर्वम अभाव में विरोध, यहां तक, यहां तक हो गया। अब प्रतिज्ञा हेतुश्च व्याघाता, जो प्रतिज्ञा का हेतु है, जो हेतु आपने दिया है उस हेतु में भी विरोध है। अब हेतु का विरोध दिखाया जा रहा है यहां पर। प्रतिज्ञा क्या है पूर्व पक्षी का? सर्वम अभाव इति भाव प्रतिषेधा, यहां भावात्मक पदार्थ मात्र का प्रतिषेध कर दिया इस प्रतिज्ञा वाक्य में। तो भाव प्रतिषेधा प्रतिज्ञा, भावात्मक पदार्थों का प्रतिषेध ही उसकी प्रतिज्ञा है। और हेतु क्या है उसका? भावेशु इतरेतर अभाव सिद्धे इति हेतु, भावों में एक दूसरे का अभाव की सिद्धि होने से यह हेतु है, ये उसका हेतु है। अब इस हेतु में दोष दिखा रहे, भावेशु इतरेतर अभावम अनुज्ञाय, भावेशु शब्द को पकड़ना, भावों में इतरेतर अभावम अनुज्ञाय, एक दूसरे का अभाव को स्वीकार करके आश्रित्य, उसी भाव का आश्रय लेकर के इतरेतर अभाव सिद्ध्या, एक दूसरे की अभाव की सिद्धि से सर्वम अभाव इति उच्यते, सब कुछ अभाव है ऐसा कहना चाहते हो, ये कैसे सिद्ध होगा? एक ओर से भाव मान रहे हो, फिर भाव मान करके फिर एक दूसरे का अभाव सिद्ध करके सबका अभाव बता रहे हो, ये कैसे सिद्ध होगा? पकड़ में आया? भावेशु का मतलब है सत्तात्मक पदार्थ, यानी भावेशु कहकर के तो आपने भाव को स्वीकार कर लिया। जब भाव को स्वीकार कर ही लिया है, भाव को स्वीकार करके एक दूसरे का अभाव बताते हुए सबका अभाव कैसे सिद्ध करोगे? एक दूसरे का अभाव तो सिद्ध हो जाएगा, हमें आपत्ति नहीं है, पर एक दूसरे का अभाव सिद्ध करके सबका अभाव कैसे सिद्ध कर सकते हो, क्योंकि आपने पहले भाव स्वीकार कर लिया था। पकड़ में आ रहा है? यह है पूर्व पक्षी का छल। पकड़ रहे हैं आप? किसको समझ में नहीं आया वो पूछेंगे। राजेश जी समझ में आ गया? क्या समझ में आया? पहले तो वो भाव मान ही रहा है, दूसरे में अभाव, भाव तो भूल गया, यानी भाव पदार्थों में एक दूसरे का अभाव की सिद्धि किया है, तो एक दूसरे की अभाव की सिद्धि आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, इससे सब अभाव कैसे सिद्ध होंगे? क्योंकि आपने भाव तो मान ही लिया पहले, भावेशु कहकर के भाव को तो स्वीकार कर ही लिया, यानी भाव होता है, यानी भाव होता है ये स्वीकार करके फिर भाव नहीं होता है ये कैसे कह सकते हो? ये हेतु में ही आपका दोष है, हेतु में ही दोष है आपका, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, अभाव का मतलब कुछ नहीं है, है ही नहीं, यही तो अभाववादी यही तो कहना चाहता है। हाँ कुछ भी करो आप, नहीं है बस, नहीं है का मतलब नहीं है, न थी क्या है, न थी है, न है न होगी, ठीक है, तो यही तो कथन है। चले, यदि सर्वम अभाव, अब वो समझा रहे हैं वो विरोध क्या आ रहा है, वो विरोध को और समझा रहे हैं। यदि सर्वम अभाव, यदि सब कुछ अभाव है, अगर आप ये बात मानते हो तो भावेशु इतरेतर अभाव सिद्धे इति न उपपद्यते, भावों में एक दूसरे का अभाव सिद्ध होने से ये बात बनी नहीं सकती। जब आप सर्वम अभाव कहा है, जब सब अभाव है तो भावेशु कहां से आ गया, भाव कहां से आ गए फिर, पकड़ में, जब आपके पक्ष में सर्वम अभाव सब कुछ नहीं है तो अब भावों में, अब ये भाव कहां से आ गया, जब भाव थी नहीं है, भाव था ही नहीं है, तो ये भाव जब था ही नहीं है तो फिर भावों में एक दूसरे का अभाव सिद्ध होने से फिर ये भाव कहां से ले आए, ये है विरोध। अच्छा, भावेशु इतरेतर अभाव सिद्धि, यदि आप ये मानो भाव तो होता है पर उस उन भावों में एक दूसरे के अभाव की सिद्धि है, तो फिर सर्वम अभाव इतना उपपद्यते, फिर सब कुछ अभाव है ये सिद्ध नहीं होगा। इधर मानोगे तो वो बात नहीं मानी जाएगी, वो बात मानोगे तो ये बात नहीं मानी जाएगी, ये समस्या आएगी। यही बात है, यानी सर्वम अभाव अगर आप ये कहना चाहते हैं तो सर्वम अभाव है तो भावेश इतरेतर अभाव सिद्ध, ये सिद्ध नहीं कह सकते। जब सर्वम अभाव का है तो भावों में एक दूसरे का अभाव ये बोल ही नहीं सकते, ठीक है, ये एक बात हो गई। फिर अच्छा, भावेश इतरेतर अभाव सिद्धि, भावों में एक दूसरे का अभाव की सिद्धि ये मानोगे तो फिर सर्वम अभाव ये सिद्ध नहीं होगा, यानी प्रतिज्ञा को मानो तो हेतु सिद्ध नहीं होगा, हेतु को मानो तो प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं होगा। हाँ जी, इतना ही कहो तो ये तो बिना हेतु के कैसे कहोगे, हेतु तो देना ही पड़ेगा ना, प्रमाण तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, स्पष्ट हो गया यहां। चलें, सूत्रेण च अभिसंबंध, ये जो जितना भी कथन किया है भाष्यकार ने, ये सारा का सारा कथन जो है सूत्र के साथ जुड़ा हुआ है। सूत्रेण च अभिसंबंध, ये आने वाले सूत्र के साथ ये जुड़ा हुआ है सारा समाधान, ये तो भाष्यकार अपनी ओर से समाधान किया है, अब सूत्रकार इसका समाधान करते हैं। बोलिएगा न स्वभाव सिद्धे है भावानाम, आप बिना मतलब का सब कुछ अभाव, सब कुछ अभाव जो कह रहे हो ये व्यर्थ कह रहे हो। क्यों? स्वभाव से अपने आप सत्तात्मक पदार्थों की सिद्धि है, स्वभाव से सिद्धि है, जो स्वभाव से है उसको नहीं है कितना ही कहते रहो, उससे क्या होगा, जो है स्वभाव से है उसको नहीं है नहीं है कहने से वो नहीं होगा थोड़ा, ठीक है ना, वो तो स्वभाव से सिद्ध है। या यूं कहूं मैं, धरती ही नहीं है नहीं है नहीं है बोलते रहो, अब कितना ही बोलते रहो, धरती तो अपने स्वरूप से तो सिद्ध है, उसको कैसे नजरअंदाज करोगे आप, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ लिख के, सब कुछ अभाव नहीं हो सकता, सब कुछ अभाव सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि सत्तात्मक पदार्थ, क्योंकि सत्तात्मक पदार्थ अपने स्वभाव से सिद्ध होने से, सूत्रार्थ हो गए जी। भाष्य को देखिएगा, न सर्वम अभावा, सूत्र का जो नकार है उसको समझा रहे हैं, न सर्वम अभावा, सब कुछ अभाव नहीं हो सकता। कस्मात, क्यों? तो उत्तर दे रहे ने, स्वेन भावेन सद्भावात भावानाम, भावानाम सत्तात्मक पदार्थ, स्वेन भावेन अपने स्वरूप से, सद्भावात सिद्ध होने से, सत्तात्मक पदार्थ अपने स्वरूप से सिद्ध होने से, ये वार्तिक है। अब इसी को खोल के समझा रहे हैं, स्वेन धर्मेन भावा भवंतीति प्रतिज्ञायते, स्वेन धर्मेन भावा, भावा ये जो सत्तात्मक पदार्थ है ये स्वेन धर्मेन अपने स्वरूप से ही भवंती होते हैं, ऐसा प्रतिज्ञायते जाना जाता है। स्पष्ट हो गया? अब क्या मतलब, इसको और खोल के समझा रहे हैं, अपना अपने स्वभाव से ही सिद्ध होते हैं। क्या है उनका अपना स्वभाव, ये तो बताना पड़ेगा ना आपको, उनका क्या स्वभाव है, तो बता रहे हैं, कश्च स्वधर्म भावानाम, भावानाम ये जो भावात्मक पदार्थ है उन पदार्थों का, कह स्वधर्म, कौन है वो अपना धर्म उनका, यानी उनका अपना धर्म क्या है, कह का मतलब क्या, स्वधर्म अपना धर्म, भावानाम सत्तात्मक पदार्थों का, सत्तात्मक पदार्थों का अपना धर्म क्या है, वो अपना धर्म तो बताइए ना उनका, तो उसका समाधान कर रहे हैं, द्रव्य गुण कर्म नाम सदादि सामान्यम, द्रव्य गुण कर्म ये तीन पदार्थ है ना, तो द्रव्य गुण और कर्म इन तीनों का सदादि सामान्यम, उनकी सत्ता है उसका स्वरूप, उनकी सत्ता है स्वरूप उनका, उनके अलग अलग गुण हैं, उनके अलग अलग कर्म हैं, ये उनके स्वरूप है। हाँ जी, नहीं गुण के गुण नहीं कह रहा हूं, मतलब गुण के भी तो अपना धर्म होता है ना, गुण का भी अपना धर्म होता है, कर्म का भी अपना धर्म होता है, द्रव्य का भी अपना धर्म होता है, सद है वो, सत्ता है उसकी, गुणो अस्ति, सत्ता तो पहले कह दी, आदि से क्या कहना चाहते हैं, सद आदि सामान्य सत्ता है। हाँ जी, हाँ जी, से तो सत्ता हो गई। हाँ जी, द्रव्य की सत्ता कह दी, आदि से क्या कहना चाहते हैं, उसकी विशेषता भी है, सामान्य अलग है, विशेष अलग है, समवाय अलग है, ये सब उसके धर्म है, यानी सत को सामान्य कहते हैं, ठीक है ना, सद आदि सामान्य, सामान्य को लो समानता है, समानता है, सत है, तीनों सत है, ये समानता है, और तीनों विशेष है, तीनों विशेष भी है, गुण की अपेक्षा द्रव्य विशेष है, कर्म विशेष है, तो सामान्य भी है और विशेष भी है, द्रव्यत्व है, नहीं द्रव्यों में द्रव्यत्व है, नहीं सत सत अलग है और द्रव्यत्व अलग है। अभी अभी मैं जो बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पदार्थों के धर्मों के बारे में पता नहीं है ना, इसलिए प्रतिप्रश्न मत करो, जो बताया जा रहा है वो समझ लो, ठीक है ना, क्योंकि जब पता हो तो आप प्रतिप्रश्न कर सकते हो, जिसके बारे में पता ही नहीं है उसके बारे में प्रतिप्रश्न नहीं कर सकते, क्योंकि द्रव्य है ये सत है, गुण है ये सत है, ठीक है, कर्म है ये सत है, तीनों में ये समानता है, ठीक है ना, द्रव्यत्व द्रव्यों में रहता है, ठीक है ना, गुणत्व गुणों में रहता है, कर्मत्व कर्मों में रहता है, तो ये द्रव्यत्व विशेष हो गए ना सत की अपेक्षा से, ऐसे गुणत्व विशेष हो गया और कर्मत्व विशेष हो गया, ये फिर इनमें भी अवांतर भेद बोध होते हैं, गुण में भी बहुत अवांतर भेद है, रूपत्व अलग है, रूपत्व अलग है, स्पर्शत्व अलग है, गंधत्व अलग है, ठीक है ना, ये बहुत अवांतर भेद होते जाएंगे, बहुत अनंत भेद हो जाएंगे, बताएंगे अनंत भेदा, ऐसे बहुत सारे भेद होते हैं। तो ये द्रव्य गुण कर्म नाम सदादि सामान्यम, सत्ता आदि बहुत सारे इसके अपने धर्म है, और आदि शब्द से ये बताया, और देखिए नित्य भी होता है अनित्य भी होता है, ये है। मतलब कोई कोई द्रव्य नित्य भी होता है, कोई द्रव्य अनित्य भी होता है, ये विशेषता उसका अपना धर्म है। नित्य होना अपना धर्म है और अनित्य होना उसका अपना धर्म है। क्या मतलब? कर्म तो अनित्य होते हैं ना? नहीं, कर्म तो अनित्य होते हैं। नित्यता तीनों में समान तो नहीं कहते। भाई पहले बात को समझ लो ना। सत्ता तो नित्य है, कर्म की सत्ता तो नित्य है, तो समानता है। भाई नित्य एक अलग चीज, सत्ता का होना अलग, सत्ता का होना अलग है और नित्य एक अलग धर्म है। सद एक अलग धर्म है, नित्य होना एक अलग धर्म है। इसलिए तो मैं कहना चाह रहा हूं ना, पूरा समझ लो, जो बताया जा रहा है उसको समझने का प्रयत्न करना। तीनों सत है, सत्ता रूपी धर्म अलग है और तीनों नित्य है। अब नित्य क्या है का मतलब है कर्म नित्य है, मैं ये थोड़ा कहना चाह रहा हूं। कर्म सत है, उसकी सत्ता जो है सत्ता सामान्य कहलाता है और वो सत्ता सामान्य नित्य है, उसको जाति कहते हैं, वो समाप्त नहीं होता है। कर्मत्व कभी समाप्त नहीं होता, इस रूप में नित्य है। ऐसा गुण भी नित्य है, ठीक है ना, द्रव्य भी नित्य है, तो नित्यता उनका तीनों में नित्यता समान है। और अनित्य भी है, अनित्य भी है, जितने भी कार्य है वो सब अनित्य होते हैं। मतलब उत्पन्न जितने भी द्रव्य है सब अनित्य होते हैं। द्रव्य उत्पन्न होते हैं तो उसके गुण भी उत्पन्न होते हैं, वो भी अनित्य है। और कर्म उत्पन्न होता है और समाप्त होता है, वो भी नित्य है। व्यक्ति के रूप में अनित्य है और जाति के रूप में नित्य है। ऐसा ऐसा बहुत भेद प्रभेद हो जाएंगे। और फिर कर्मों में भी एक कर्म थोड़ा है, अनेक कर्म है। मतलब उत्क्षेपण अलग है, अवक्षेपण अलग है, आकुंचन अलग है, प्रसारण अलग है। गमनम में तो दुनिया भर के गमन है, गमन का मतलब गति, और वो गति भी एक प्रकार की नहीं होती। एक जाने की गति, एक आने की गति, एक उड़ने की गति, एक हिलने की गति, और छींकने की गति अलग है। मतलब अलग अलग प्रकार की गतियां हैं, मूवमेंट्स जो है वो बहुत प्रकार के उसके। तो ऐसे बहुत सारे भेद हैं। द्रव्यानाम क्रिया क्रियावद इत्येवम आदि विशेष। फिर द्रव्यानाम द्रव्यों के भी अलग अलग विशेषताएं। क्रियावत, कोई द्रव्य क्रियावान है और कोई द्रव्य अक्रियावान है। मतलब क्रिया वाले द्रव्य भी होते हैं, बिना क्रिया वाले द्रव्य भी होते हैं। इत्येवम आदि विशेषा, और फिर ये द्रव्यों की विशेषताएं अलग है। फिर उसके बाद उसके गुण भी अलग अलग है। उदाहरण दिया, स्पर्श पर्यंता पृथिव्याह, पृथ्वी के स्पर्श पर्यंत गुण है, यानी रूप रस गंध स्पर्श, ये पृथ्वी के गुण हैं। इति च प्रत्येकम, फिर प्रत्येक द्रव्य को लेकर के देखेंगे तो अनंतो भेद, फिर अनंत भेद आएंगे। भेद प्रभेद करते जाओ तो अनंत भेद हो जाएंगे, मतलब उसकी गणना ही नहीं कर सकते, इतने भेद हो जाएंगे। ये तो हो गया द्रव्य गुण कर्मों के बारे में बताया। फिर बताए तीन पदार्थों के बारे में बता के बाकी बचे हुए तीन पदार्थों के बारे में बताया। सामान्य विशेष समवायानाम च विशिष्टा धर्मा, और सामान्य विशेष समवायों के फिर अलग अपने अपने उनके भी धर्म होते हैं। सामान्य के धर्म अलग है, विशेष के धर्म अलग है, समवाय के धर्म अलग है, उनके भी अपने अपने धर्म हैं। इस प्रकार से विशिष्टा धर्मा गृहन्ते, इनके भी धर्म अलग अलग गृहीत होते हैं। सो अयम अभावस्य, अब वो समझा रहे हैं, सो अयम अभावस्य निरूपाख्यत्वात् संप्रत्याय को अर्थभेदो न स्यात्। सो अयम अभावस्य, ये जो आप सब कुछ अभाव बता रहे हैं, जब सब कुछ अभाव होता तो इस अभाव के निरूपाख्यत्वात् सत्ता ना होने से, अभाव की कोई सत्ता है ही नहीं है, तो वो सदात्मक ना होने से संप्रत्याय का, ये जो ज्ञान होने वाले अर्थ भेदा दुनिया भर के अर्थ है, ये नास्यात नहीं होना चाहिए। ज्ञान कराने वाले दुनिया भर के जो अर्थ है, पदार्थ हैं, उनका ज्ञान नहीं होना चाहिए। अगर सब कुछ अभाव है तो इतने भेद प्रभेद, इतने भेद प्रभेदों का जो ज्ञान हमको हो रहा है, किसी को द्रव्य कहते हैं, किसी को गुण कहते हैं, किसी को कर्म कहते हैं, किसी को सामान्य, किसी को विशेष, किसी को समवाय, फिर इनके भेद प्रभेद, इतने सारे भेदों का जो ज्ञान हो रहा है, ये व्यर्थ हो रहा है क्या अगर सब कुछ अभाव होता तो? ये कहना चाहते हैं संप्रत्यय का मतलब है संप्रत्यय कहते हैं ज्ञान को, और संप्रत्यय का ज्ञान होना, इन समस्त पदार्थों का ज्ञान जो हो रहा है वो अर्थभेद, इन अलग अलग अर्थों के भेद होने पर इन सबका जो ज्ञान हो रहा है वो नास्यात नहीं होना चाहिए। संप्रत्यय को अर्थभेद, ज्ञान कराने वाले अर्थभेद नहीं होने चाहिए। संप्रत्यय का अर्थभेद, ये अर्थभेद का विशेषण है। ज्ञान कराने वाले इतने सारे अर्थों का भेद है, ये नास्यात नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां तक हो गया। अब अगली बात, ये सूत्र का एक अर्थ बता दिया यहां पर, स्वभाव सिद्धे भावानाम का अर्थ यहां पर एक बता दिया, अथवा अब दूसरा अर्थ बता रहे हैं। इसी सूत्र का दूसरा अर्थ बताया जा रहा है, स्वभाव सिद्धे भावानाम। अब ये जो स्वभाव सिद्धे भावानाम का एक अर्थ तो पहले बता दिया, अब यहां स्वभाव सिद्धे भावानाम का दूसरा अर्थ बताया जा रहा है। क्या है वो दूसरा अर्थ? स्वरूप सिद्धे इति, भावों का स्वरूप से ही सिद्धि होने से, अपने आप में वो सिद्ध होने से। ठीक है जी, कैसे अपने आप में वो सिद्ध कैसे हैं? गौ इति प्रयुज्यमाने शब्दे, जब कोई व्यक्ति गौ ऐसा प्रयोग करता है, ऐसा शब्द का प्रयोग करने पर जाति विशिष्टम द्रव्यम गृह्यते न अभाव मात्रम। जब कोई व्यक्ति गाय ऐसा बोलता है तो इस शब्द के बोलने पर जाति विशिष्ट विशेष द्रव्य वहां गृहित होता है, अभाव गृहित नहीं होता है। यह है स्वभाव स्वरूप सिद्धि का मतलब, मतलब वो अपने स्वरूप से सिद्ध है वो पदार्थ। कैसे? गौ ऐसा कहने मात्र से, इस शब्द का प्रयोग करने पर जाति विशिष्ट द्रव्य गृहित होता है। जाति विशिष्ट का मतलब है ऐसे ऐसे लक्षणों वाला पदार्थ ही गृहित होता है, हर कोई पदार्थ गृहित नहीं होता है। मतलब गौ ऐसा कहने से कमंडलु गृहित नहीं होता है, न मकान गृहित होता है, न गाड़ी गृहित होती है, न ये मोबाइल गृहित होता है। गौ कहने मात्र से विशेष लक्षणों वाला पदार्थ ही गृहित होता है। तो विशेष लक्षणों वाला जो पदार्थ गृहित हो रहा है, ये अगर अभाव होता तो ऐसा गृहित नहीं हो सकता, ये कहना चाहते हैं। यदि च सर्वम अभाव, यदि आप सर्वम अभाव सब कुछ अभाव मात्र है ऐसा आप कहना चाहते हैं, तो गौ इति अभाव प्रतीयता, गौ कहने से अभाव की सिद्धि होनी चाहिए था, अभाव का बोध होना चाहिए था। यह प्रतीयते नहीं है, ते के ऊपर एक ही मात्रा यकार के ऊपर लगा लेना तो प्रतीयता ऐसा होगा। पकड़ में आ रहा है? यदि च सर्वम अभाव, यदि आप सब कुछ अभाव मानते हैं तो गौ इति, गौ ऐसा कहने पर अभाव प्रतीयता, अभाव प्रतीत होना चाहिए, यानी कुछ भी नहीं बोध होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। जाति विशिष्ट द्रव्य का बोध होता है वहां पर, बस अभाव का बोध होना चाहिए। गौ बोलने से अभाव की प्रतीति होनी चाहिए, चित्र वित्र मत बोलो, अभाव के प्रति यानी कुछ नहीं है ऐसा बोध होना चाहिए। पकड़ में आ रहा ना? गौ ऐसा कहने से कुछ नहीं है, मतलब कोई भी भावात्मक पदार्थ नहीं है ऐसा बोध होना चाहिए। ऐसा तो बोध नहीं होता है, बल्कि क्या बोध होता है? मतलब विशेष लक्षणों वाले पदार्थ का बोध होता है गाय कहने से। मनुष्य बोलते ही कुछ भी नहीं है ऐसा थोड़ा बोध होता है, मनुष्य बोलते है विशेष लक्षणों वाला पदार्थ गृहित होता है ऐसा कहते हैं। गो शब्देन च अभाव उच्चेता, फिर गो शब्द बोल करके अभाव को कहना चाहिए था। गो शब्देन अभाव उच्चेता, गो शब्द के द्वारा या गो शब्द से अभाव को कहना चाहिए था, पर अभाव को तो कहते नहीं है गो शब्द से। यस्मात् तु गो शब्द प्रयोगे, क्योंकि यस्मात् तु क्योंकि गो शब्द प्रयोगे, गाय शब्द का प्रयोग होने पर द्रव्य विशेष प्रतीयते, विशेष द्रव्य का अनुभव होता है, न अभाव, अभाव का ज्ञान नहीं होता है, तस्मात अयुक्तम इति, इसलिए आपका ये कथन सर्वम अभाव, ये जो कथन है आपका ये अनुचित है। पकड़ में आया, ये दूसरा अर्थ पूरा कर दिया। अब तीसरा अर्थ बताया जा रहा, अथवा अथवा इस सूत्र का अर्थ ऐसा भी समझ सकते हैं जो आप लोगों ने बोला था शुरू में, कह रहे हैं अथवा न स्वभाव सिद्धे इति, ये जो सूत्र में स्वभाव सिद्धे जो कहा है हेतु दिया है, ये कैसा, असन गौ अश्वात्मना इति, आपने ये जो बात कही है गौ अश्वात्मना असन, गाय जो है घोड़े के रूप में नहीं है ऐसा दो आपने कहा था, ऐसा कहकर के अभाव को सिद्ध किया था, तो गवात्मना कस्मात न उच्चते, गवात्मना कस्मात न उच्चते, ठीक है गाय घोड़े के रूप में नहीं है ऐसा कहकर के आपने अभाव के अभाव को सिद्ध किया था, तो गाय गाय के रूप में है ऐसा क्यों नहीं कह रहे हो, कुछ समझ में आना, आपको ऐसा कहना चाहिए था ना, ये क्यों नहीं कहा आपने, मतलब गाय घोड़ा नहीं है कहकर के आपने गाय का ही अभाव सिद्ध किया, ठीक है ना, और घोड़े को गाय नहीं है बोल करके घोड़े को ही असिद्ध किया, यानी गाय घोड़ा नहीं है बोल करके आपने गाय का खंडन कर दिया, और घोड़ा घाई नहीं है, घोड़ा गाय नहीं है कह करके आपने घोड़े का भी असिद्ध किया है, ठीक है ना, तो आप ऐसा क्यों नहीं सिद्ध करते, गाय गाय के रूप में होता है घोड़ा घोड़ा के रूप में होता है ऐसा क्यों नहीं बोला, ऐसा बोलना चाहिए ना, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये स्वभाव सिद्धे का मतलब ये है जो जैसा है उसी रूप में रहता है, ऐसा भी तो कह सकते हैं। तो कह रहे हैं असन गौ अश्वात्मना, आपने तो ये कहा है कि गाय घोड़े के रूप में नहीं है, पर गवात्मना कस्मात न उच्चते, गाय गाय के रूप में है ऐसा क्यों नहीं कहा जाता है, अवचनात् न कहा गया होने से, आपके द्वारा ऐसा न कहा गया होने से, अवचनात् गवात्मना गौ अस्ति इति स्वभाव सिद्धि, न कहने के कारण से गाय गाय के रूप में है ऐसा तो स्वभाव से ही सिद्ध होता है, ठीक है। अनश्व अश्व इति वा गौ अगौ इति वा कस्मान् न उच्यते, एक दूसरी बात कह रहे हैं अनश्व अश्व इति वा, अनश्व अश्व इति वा, अनश्व का मतलब घोड़ा नहीं है, घोड़ा नहीं है यानी गाय घोड़ा नहीं है पर अश्व है, ठीक है जी, फिर गौ अगौरिति, अगौ गौरिति, ठीक है जी, गौ अगौरिति, अगौरिति का मतलब है घोड़ा घोड़ा गाय नहीं है, ठीक है जी, अगौ गौ रीति यानी अगौ का मतलब है घोड़ा, ठीक है ना, घोड़ा गाय नहीं है पर गाय तो के रूप में है, इति कस्माद न उच्चते, ऐसा क्यों नहीं कहा, हाँ जी, हाँ वही है, हाँ यानी घोड़ा घोड़े के रूप में नहीं है और गाय गाय के रूप में नहीं है ऐसा भी तो कह सकते हैं, तब तो अभाव पूरा सिद्ध होगा, ये तो आपने कहा नहीं है, लेकिन उसको ये नहीं है इसको वो नहीं है बोल करके सबका अभाव सिद्ध किया आपने, तो अनश्व अश्व इति वा, अनश्व अश्व इति वा यानी अश्व अनश्व ऐसा है, अश्व अनश्व इति यानी घोड़ा घोड़ा नहीं है, एक है हाँ जी, हाँ मतलब अभाव सिद्ध करना है ना आपको, अभाव सिद्ध करना है तो अश्व अनश्व घोड़ा घोड़ा घोड़ा नहीं है ऐसा आपको कहना चाहिए था, फिर गौ अगौ रीति गाय गाय नहीं है ऐसा भी कहना चाहिए था, ऐसा तो आपने कहा नहीं, अवचनात् ना कहा गया होने से, स्वेन रूपेन विद्यमानता अपने रूप में वो विद्यमान है, स्वेन रूपेण विद्यमानता द्रव्यस्य इति, द्रव्य की अपने स्वरूप में विद्यमानता है। नहीं, आपको अभाव सिद्ध कहना, अभाव को सिद्ध करना चाहिए ना। अभाव को सिद्ध तभी कर सकते हो जब घोड़ा घोड़ा नहीं है ये बोलोगे तो। जो आप घोड़े के रूप में दिख रहे हो, दिख रहा है ना, ये घोड़ा घोड़ा ही नहीं है, तब अभाव सिद्ध होगा। ऐसा तो आपने कहा नहीं है। जब कहा नहीं है तो घोड़ा घोड़े के रूप में सिद्ध है, ये बात कही जा रही। पकड़ में आ रहा है क्या कहना चाहता है पूर्व पक्ष? सिद्धांति, ये सिद्धांति की बात है। आपका सिद्धांत क्या है? अभाव को सिद्ध करना है ना। अभाव को सिद्ध करना है तो आपको ऐसा कहना चाहिए कुछ भी नहीं है, सर्वम अभाव कहा। तो सर्वम अभाव है तो ये जो घोड़ा दिख रहा है ना, ये घोड़ा घोड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये बोलना चाहिए आपको, तभी अभाव सिद्ध होगा। पकड़ में आ रहा है? और ये जो गाय है, ये गाय गाय नहीं है, अर्थात कुछ नहीं है यहाँ, तभी तो अभाव सिद्ध होगा। ऐसे तो आपने कहा नहीं है। जब नहीं कहा तो घोड़ा घोड़े के रूप में है और गाय गाय के रूप में, अपने स्वरूप से सिद्ध है, ये कहना चाहते हैं। इसलिए कह रहे हैं अवचनात् स्वेन रूपेण विद्यमानता द्रव्यस्य, द्रव्य की विद्यमानता अपने ही रूप में विद्यमान है, इति विज्ञायते, ऐसा जाना जाता है। ठीक है, अब ये अंतिम जो है ना अव्यतिरेक प्रतिषेधे च भावानां, इसको थोड़ा समझना है आप लोगों को। ये अभी समझ लेंगे, समय नहीं है आपके पास में, कल समझ लेना। ये तो बहुत छोटी सी बात है लेकिन उसको घुमा फिरा करके अलग अलग ढंग से समझाया जा रहा है ना, इसलिए व्यक्ति शब्दों में उलझ जाता कई बार। बस थोड़ा सा समझ लेने का प्रयत्न करें। नहीं और है भी बोला जा रहा है और नहीं भी बोला जा रहा है को नए बनाया जा रहा है, मतलब जो है उसको नहीं को नहीं के रूप में बना जा रहा है, यानी भाव को अभाव बनाया जा रहा है। मुख्य बात यह है, यानी एक ओर से भाव भी मान रहा है और फिर उसी भाव को अभाव के रूप में बदल रहा है, ये कैसे हो सकता है? और कुछ नहीं है, इसका पूरा सार इतना ही है, भाव को अभाव के रूप में बदला जा रहा है यह संभव नहीं है। अगर आप अभाव कहें तो आपको भाव को लाए बिना अभाव को बताना चाहिए। ये घोड़ा नहीं है, ये कहते हैं कैसे अभाव से घोड़ा तो है, यही तो स्वभाव से सिद्ध है। आंखों में धूल झोंक रहा है और कुछ नहीं है। वो कह नहीं सकता ना, घोड़े को घोड़ा नहीं है, कह ही नहीं सकता है ना वो। हाँ जी, तो ये कहना चाहिए था कि घोड़ा घोड़ा नहीं है, ये कहना चाहिए। देखिए, आप मान करके चल रहे हो ना, आप सिद्धांत को मान के चल रहे हो ना। जब आपको सिद्ध यही करना है कि सब कुछ अभाव है, तो सब कुछ अभाव है तो आपको ये बोलना चाहिए जो घोड़ा घोड़े के रूप में दिख रहा है ना, वो भी नहीं है, कुछ नहीं है, तब आपकी बात सिद्ध हो सकती है। लेकिन आप तो घोड़े को घोड़े के रूप में मानते हो फिर नहीं है बोल रहे हो, ये कैसे सिद्ध होगा? हाँ, मतलब है भी मानते हो और नहीं भी मानते हो, ये कैसे हो सकता है? अगर नहीं है तो आपको है को सिद्ध करना ही नहीं है, ये कहना चाह रहे। हाँ जी, वो ही ऐसे ही बेसिर पैर व्यक्ति का आदमी ऐसा होता ही है कई बार। नहीं, प्रचलित है, जब आप लोगों से, आप सब लोगों से मिले नहीं ना। नहीं, वो नहीं है, ये ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या नहीं है, वो तो एक को तो मानता है ना, ये तो किसी को नहीं मानने वाला है। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, जब आप लोगों के पढ़े लिखे लोगों से मिलोगे ना, आप बहुत सारे लोगों को से मिलना पड़ेगा आपको, पढ़े लिखे लोगों से, अजीब अजीब के लोग होते हैं। हाँ हाँ, होते हैं ना, उनके प्रश्न भी ऐसे अजीब होते हैं ना, उनको तो समझाना ही मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, अजीब अजीब का आदमी होता है। हाँ, नजरिया ऐसे ही बनता है, मतलब कारण होता वो भी कहता है, नहीं जो कोई कारण नहीं, कुछ नहीं, जैसे हाँ क्या सोच रहे हो, आपसे बोलते ना, आपने कहीं ऐसे मन लगा के ऐसे कुछ विचार कर रहे हैं। हाँ जी क्या सोच, कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा कुछ नहीं है क्या? नहीं कुछ नहीं है जी, ऐसा कैसे हो सकता कुछ नहीं है, कुछ तो सोच रहे। नहीं जी कुछ नहीं सोच रहा हूँ, कुछ नहीं, बस हो गया। वो कुछ होता हुआ भी कुछ नहीं बोल रहा, अब उसको कैसे समझाएंगे? कारण होता हुआ भी कोई कारण नहीं मानता है, तो उसको कैसे समझाएंगे? अच्छा वो कारण बोलते ही फंस जाएगा ना, वो नहीं फंसना चाहता है और नहीं भी मानना चाहता है, मतलब दोनों ओर से अपने दोनों लड्डू अपने हाथ में रखना चाहता है, एक लड्डू भी किसी को देना नहीं चाहता, ये वाली स्थिति है क्या? हाँ तो कालो अभूत ओंकार है, आपको जाना है क्या? चलिए ओ सबको प्रणाम।